Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się godzina 20. Sylwester z Trójką. Dobry wieczór raz jeszcze. Maciej Załęcki pozostaje z nami, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda, my dołączamy i będziemy dla Państwa grali. Tak jak mówiłem, będzie sporo muzyki, której Państwo być może nie słyszeli i pewnie nigdy więcej nie usłyszą, bo ona pojawia się często tylko w Sylwestra, przynajmniej tu u nas w Trójce, ale zobaczymy. Wszystko może się zmienić, bo zawsze miło jest, kiedy słyszymy nowe dźwięki u progu nowego roku, choć to są dźwięki z tego roku. Even walls 10 foot high won't cover tracks. You're playing hard with the words to bring us back. I thought I knew you, I saw confused, I'm in too deep. Find the cure if you're sure this is where you wanna be. Take a breath and put on my shoes. Only you. True. Won't you find a place to stop, a place to shine, getting high. A place to shine, getting high. Polarize and the World. Nowa płyta już się ukazała. Nowa i wspólna, jedyna płyta jak na razie. Na niej między innymi remix piosenki Higher. Moim zdaniem świetny. No to może jeszcze jeden kolejny remix. Tym razem z Ibizy. Ale stąd Marta Bał. Panie. wszystkim chcę. Kurtyna w górę. Bawimy się. Mówisz tak, to tańczę z kim chcę, na scenie życia tańczę z kim chcę. Kurtyna w górę, bawimy się. Ja decyduję, nadaję rytm. Królową balu jestem, królową balu jestem, królową balu. On the stage of life she dances with whomever she likes. She's the queen, curtains up, we're having fun. She decides when the rhythm screams. Chcecie czy nie? Do you like it or not? Królowa balu to ja. She's the queen, królowa balu to ja. She's the queen. To Marta Baumi, nowa wersja piosenki Królowa Balu. Marta Baum była kiedyś w audycji Trójka Żąda Debiutu, więc może przy adresie debiutanckim pozostańmy, bo to adres najprostszy. Ciekawe, jak państwu minie kolejny rok, jakie państwo mają plany, jakie marzenia, bo nie mówmy o postanowieniach, bo te zwykle się nie spełniają. Ale różnie bywa. Debiuty małpa polskieradio.pl, czekamy na maile, a teraz będzie Jonasu, muzyk, DJ właściwie niemiecki, na stałe mieszka w Amsterdamie, a potem już dwójka znanych artystów, czyli Billie Eilish i The Weeknd. Driving down the 4-5, running all the stop signs, the way you're touching my skin, the way you're making me sin, laying in your backseat, so put your magic on me. Come on, tie me up in your strings, make me do anything. Yeah, yeah, got me looking hella crazy. Yeah, yeah, got me tripping on you.

saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Yeah. You're offering yourself to me a sacrifice. You said you'd do this all the time. Tell me you love me if I bring you to the light. It's like a dream. What she feels with me, she loves to be. Hold on to your time. You pull me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Weekend, czyli prawdziwa maszyna do produkowania przebojów. Facet ma dużo w głowie, jeśli chodzi o przebojowość muzyki. Wcześniej była Billie Eilish, między innymi. Proszę nie regulować odbiorników następnym razem. Ta piosenka tak właśnie brzmi, bo teraz jest moda na tak zwany przestar, który pewnie dzisiaj też w niejednym domu się odbędzie. Push me to the limit, now I'm in a different zone. Now you're all alone, now you're all alone. And I know that I was always scared to stay in. And I fell into the games that you were playing. Yeah, you were the personal pain. But you never see me like this. Wonder why I feel so missing. Yeah, imagine, I know you're gonna hate it. Now I got the power and I claim it. So baby, read my lips. I say no, no, no. I say yes too many times. Now it's no. Told you I'm no longer under your control. Oh, oh, no, I'm not the kind of girl I was before. Come and go with me no more, no more. I say no, no, no. I say yes too many times. You should know, no, no. Told you I'm no longer under your control. Oh, oh, see, I'm not the kind of girl I was before. Come and go with me no more, no more. I'm sick of being a prisoner, living under your thumb. Never Program trzeci. Thank you. Sylwester Strójce, przed chwilą Bruno Mars z przyjaciółmi i Skate. Debiutem opopolskiradio.pl. Jeśli państwo chcą do nas napisać, zapraszam. Pan Arek życzy nam wesołych, dobrych dni w nowym roku, także trzymajmy się tego. Teraz piosenka, którą państwo mogą znać sprzed bardzo, bardzo wielu lat, ale ciągle brzmi bardzo świeżo. Wester z trójką. Every choice and step I make, every word and breath I take. the reason my world keeps turning. Like the blood running through my veins, sunshine when there's only rain. You're the reason my heart keeps learning. Program Trzeci Polskiego Radia. New phone, who's this? Switched up on your high, switch to switch. You may only see me in my IG pictures. And that's sure, you're bad, not mine. Told you one time, if you waste my time, I'ma make you feel it on a Monday. Thursday, Saturday night. You cut me deep down, cut me deep down, and I'ma let you know it. I want you to be, be a lover like Prince in 79. Been down, I've been down, baby, been down to talk this out, I'm over it. And that's you. Sipping on what you're playing. You cut me deep down, baby, deep down, and I'ma let you know it. I want you to be, be a lover like Prince in 79. Been down, I've been down, baby, been down to talk this out, and I'm over it. And that's you. X-Ray, a wcześniej Diana Ross i grupa Black Box. W Sylwester w Trójce mam nadzieję, że Państwu jakoś przygotowania do zabawy wychodzą całkiem przyjemnie przy muzyce, którą Trójka gra, a będziemy grali jeszcze przez wiele godzin specjalnie dla Państwa podczas Sylwestra w Trójce. Teraz po polsku. Jak cicho tu i jak ciemno, choć wciąż echo brzmi jednej z burz. Nie wiesz co, nie wiesz kto zaczął to, ale jedno już wiesz na pewno, bolesnych zbyt wiele padło słów. Zostaw tyle, jeśli ona wszystkim jest, co dziś masz. Zostaw świat, nim się przekonasz, że bez niej nic nie jest wart. Świat zostaw za sobą, dumę schowaj, biegnij za nią co tchu. A kiedy tak gonisz, weź w ramiona, zanim będzie już za późno. Za późno. Nie czas by stać, patrzeć w niebo. I nie czas by wciąż szukać win. To nieważne, kto właśnie popełnił dziś błąd. Ważne jest na pewno, że wybiegła już stąd. Trzasnęły za nią drzwi. Ooh.

Widok gwiazd w Sylwestrze z Trójką, w Sylwestrze z Trójką Baranowski, a wcześniej Brodacze i Arek Kusowski. To teraz będzie w troszkę innym stylu, bo będzie muzyka sprzed lat. Program trzeci. Be my lover, you have got to give. wanna be my lover. You gotta get with my friends, make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC. Sylwester z trójką. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand.